anasema mahizb huwaita masalaf hizbu salaf mahizbi huwaita masalaf hizbu salaf na huegemeza kauli hii kwa Sheikh Uthaymeen kwamba ndiye aliyetoa hakuna hizbu salaf, hakuna kikundi maalumu kinachojiita wao ni hizbu salaf, hakuna kikundi hiki. Na kama kilichokuwepo wakati wake Sheikh Uthaymeen rahimahullah ni watu waliodai kwamba wana kikundi hicho maalumu, wana kikundi hicho maalumu wanachokiita hizbu salaf, lakini sisi hatuna kikundi hicho, hatuna kikundi kinachoitwa hizbu salaf. Tuna kikundi hicho sisi? La, la, sisi tunalingania watu wafuate salafu salih, manhaji hii ya haki aliyoileta Allah subhanahu wa ta'ala. Tunalingania watu hivyo, jamaa moja, jamaa moja linalofuata madhehebu na itikadi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Sisi sio hizbu salaf. Kwa hiyo sio kweli kwamba eti wanaegemeza kauli hii kwa Sheikh Muhammad ibn Uthman al-Salih Uthaymeen kwamba alisema hizbu salaf ndio hii yetu. Sisi hatuna hizbu salaf. Kwa hiyo watafute hiyo hizbu salaf ni ipi, lakini sio sisi. Sisi hatulingani watu watufuate sisi wala wafuate chama chetu. Hakuna chama chetu. Sisi tulingania Waislamu wafuate Qur'ani na Sunna kwa ufahamu wa watu wema waliopita. Ndiyo njia ya haki iliyo na dalili katika Qur'ani na Sunna. Hatuna kikundi sisi maalum. Ha, rais wetu nani? Chama wetu nani? Kwa hiyo si sisi. Yaqul ma hukmu man yudafiu an Usama ibn Laden. Anemtetea Usama bin Laden ni khariji. Usama bin Laden ni katika khawarij. Alikuwa akipinga taa ya viongozi, akatoka katika taa ya viongozi, akatoka katika taa ya mfalme wa Saudia, akajitoa kabisa katika taa yake, akaanzisha uadui kwa Waislamu. Kwa anemtetea huu, na yeye ni katika makhawariji, na makhawariji kama alivyowasifu Mtume ni kilabu nar, maungwa wa motoni. Makhawariji itikadi yao kubwa ni kuasi viongozi, kuasi viongozi ndio itikadi yao kubwa. Wao wanaona kwamba kuwatii viongozi ni udhalili, eti amri ya Allah aliyotuamrisha tuwatii viongozi wao wanaona ni udhalili. Kwa wanaona kuwaasi viongozi, wakati kuwaasi viongozi ni katika itikadi ya jahilia. Watu wa kijahilia walikuwa na itikadi hii kwamba kuwaasi viongozi ndio utukufu na kuwatii viongozi ndio udhalili. Sheikh Al-Fawzan hafidhullah ameweka katika kitabu chake risala yake ile Masailul Jahiliya allati khalafa fiha an-nabiy sallam ahla al-jahiliya, ameliweka swala hili kwamba ni katika itikadi ya kijahiliya kuwaasi viongozi na kuona kwamba kuwaasi ndio utukufu na kuwatii udhalili. Umekuja Uislamu ukakhalifu jahiliya ukaweka kuwatii viongozi na kuwasikiliza viongozi wa nchi vyovyote walivyo, hata kama ni madhalimu. Wa in akhadha malaka wa in daraba dhahraka isma wa ati, hata akichukua mali yako, hata akikupiga, msikilize tu na umtii kiongozi. Hii ndio itikadi na manhaji ya Sunna wal Jamaa, ndio Uislamu sahihi, bila kufanya maandamano, bila kufanya migomo kazini, la kuwasikiliza na kuwatii viongozi hata wakawa ni madhalimu. Ma hukmu dirasati indahu inda man au akhdhu alilmi anhu, huyo anemtetea Usama bin Laden haifai. Kama kuna mtu amtetea Usama bin Laden kusoma kwake au kuchukua ilmu kwake, hapana, haifai, atafundisha ukhawariji. Kama huu ni mwalimu huyu ambaye anamtetea Usama bin Laden, huu ni khariji, atafundisha ukhawariji. Na Ibn Sirin anasema inna hadha alilma dinun fandhuru amman ta'khudhuna dinakum, elimu hii ni dini, waangalieni wale ambao mnachukua dini yenu. Kwa dini haichukuliwi wala ilmu haichukuliwi kwa watu wa bid'a, ilmu inachukuliwa kwa ahlu sunna. Kwa kama huyu ni mwalimu anemtetea Usama bin Laden haifai kusoma kwake hata kama ana vilemba 20 juu ya kichwa. Ma hukmu al-ghishi fi talab minhat dirasat al-jami'a jami'a islamia ni haram. Ghishi kwa ajili ya kuomba scholarship ya jami'a islamia, kufanya ghishi mpaka ukapata minha hiyo na scholarship hiyo ni haramu. Ni haramu ghishi. Man ghasha falaysa minna au man ghashana falaysa minna, mtume anasema mwenye kufanya ghishi si katika sisi. Kwa ukifanya ghishi ili upate scholarship ya jamii islamia au mahali popote, ukifanya ghishi masomo yako itakuwa ni ya haramu. Wama hukmu almudarris alladhi yusi at-tullab bidhalik wa yaqulu innahu laysa bighish, man hadha almudarris, mwalimu gani anayefundisha wanafunzi ghishi? Huyu ni mwalimu anafundisha ghishi, anafundisha udanganyifu. Huyu asema nini hukumu ya mwalimu anayewahusia wanafunzi hilo la kufanya ghishi na kupata scholarship? Huyu si mwalimu huyu. Kama huyu mwalimu anafundisha ghishi, huyu bado hajakuwa mwalimu. Huyu mwalimu ni yule ambaye anakataza ghishi. Uislamu unaruhusu ghishi au unakataza? Uislamu unakataza ghishi. Mbona huyu anasema hiyo si ghishi? Sio ghishi ni nini? Sio ghishi ni nini? Kama si ghishi anaita nini hiyo? Kwamba mtu anafanya utapeli wake halafu anapata scholarship kutokana na njia ya udanganyifu. Ikiwa udanganyifu katika mitihani ni ghishi, mitihani tu ya kuandika ukafanya udanganyifu ukaingia na kikaratasi ukakopia, ni ghishi, ni haramu, itakuwa shahada au minha scholarship? La, la, la. Huyu mwalimu huwa atakiwa apewe nasaha eh? Huyu mwalimu kama yupo kweli mwalimu anayewahimiza wanafunzi wafanye ghishi za kupata scholarship nje, mwalimu huyo anatakiwa apewe nasaha, awache himizo hili la kufanya, la kuamrisha urongo na kufanya udanganyifu katika masuala ya dini. Masuala ya dini yote, bali hata masuala ya kidunia, haifai kufanya udanganyifu, sababu udanganyifu ni uongo. Sasa uongo unafaa? Haufai katika masuala hayo. Kwa ghishi ni haramu, ghishi haifai kwa jambo lolote katika mambo haya. Ndiyo maswali niliyopewa ninayoweza. Nadhani labda hakuna maswali mengine. Fa tuwashukuru sana. Tunasema udanganyifu ni haramu unless akatubia. Akitubia huyo, tauba maftuha, babu tauba maftuha, mlango wa toba uko wazi, si kwamba moja kwa moja huwa na madhambi ila yaumil qiyama. Akitubia, man taba taba Allahu alayhi, atakayetubia Allah anamsamehe na madhambi yake. Ikiwa Allah atubia asamehe ushirikina, mshirikina alifanya ushirikina miaka kabla hajafa akarudi katika tauhidi akatubia, Allah anamsamehe, ijekuwa huyo mwenye ghishi. Kwa hiyo mwenye ghishi akifanya tauba, Allah subhanahu wa ta'ala anamsamehe na afaa kusoma kwake. Wallahu alam. Mwisho kabisa, natoa shukrani zangu, vile naona hakuna swali jingine, kwa sote tuliohudhuria katika muhadhara huu mfupi, pamoja na kwamba nimepoteza muda wenu mwingi, wakati wa sala umepita, lakini naomba radhi kwa hilo, na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala sote atusamehe madhambi yetu na tulipe mema kwa sababu ya kukaa katika nyumba hii yake Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa ajili ya kungojelea sala mpaka sala nyingine tunaanikiwa kama tuko katika sala, kama ilivyokuja hadithi katika hilo. Kwa tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atulipe khairi, atujaze khairi. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala atuelekeze njia ya haki tuifuate, na tuepushe njia ya batil tujiepushe nayo, na tufishe katika njia hii ya haki, njia yake Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Wallahu aalam, wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.